เรื่องกฎแห่งกรรมในหลักธรรมพุทธศาสนาตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีและเพื่อนร่วมชาติรวมพุทธศาสนาเหล่าสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้มุ่งในวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระที่ใกล้จวนจะออกพรรษาได้ล่วงเลยมา2 เดือนกว่าแล้วเวลาอีก 2-3 อาทิตย์เราก็จะได้ถึงวันออกพรรษาปวารณาสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีใฝ่บุญใฝ่กุศลขอให้เข้าใจว่ามันไม่มีเวลาที่จะหมดจะสิ้นกันหรอกนะคุณงามความดีเรามักจะพูดกันว่าออกพรรษาลาพระเจ้าเป็นคำพูดติดปากของคนอีสานบ้านเราออกพรรษาลาพระเจ้าจะลาพระราชาไปไหนไม่ต้องลากันไปไหนหรอกไม่ต้องลาคุณงามความดีต้องทำไปเรื่อยสั่งสมอบรมบุญญาบารมีเก็บเล็กผสมน้อยไปตามกำลังสติปัญญาสั่งสมสิ่งใดไว้มากก็ย่อมมากไปด้วยสิ่งนั้นผู้ใดสั่งสมคุณงามความดีมากๆ มันก็มากไปด้วยคุณงามความดีผู้ใดสั่งสมความชั่วไว้มากมันก็มากไปด้วยความชั่วเพราะฉะนั้นเข้าใจกันหมายว่าออกพรรษาแล้วก็จะได้ลาพระราเจ้าออกพรรษาแล้วจะได้เลิกลาในการจำศีลอุโบสถมาบ่อยๆและดีทุกๆวันพระฟังเทศฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากับครูบาอาจารย์ออกพรรษาแล้วยิ่งดีฝนฟ้าไม่ตกพื้นแผ่นดินก็แห้งร่มเงาแมกไม้ทุกต้นก็น่าอยู่น่าอาศัยเหมือนกับจะเรียกร้องเหมือนกับจะเชิญชวนมาตรงนี้เถิดนั่งลงเถิดนี่โคนไม้นู่นป่าไม้มาทำความเพียรเผากิเลสเถิดมาเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มเติมบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นเถิดหน้าฝนเธออีกมันยิ่งลำบากฝนมันตกต้นไม้ก็เปียกแฉะยุงก็เยอะหน้านี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วสายลมพัดเย็นๆไม่ร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะเหมาะแก่การนั่งลงเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมจิตที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเสียดายวันเวลามันหมดไปมันสิ้นไปญาติโยมทั้งหลายก็จะไกลห่างบางท่านคิดเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ไม่ค่อยจะมาจำศีลอาตมาเนี่ยเสียดายออกพรรษาแล้วยิ่งดีใหญ่อากาศก็เย็นดีฝนฟ้าไม่ตกอากาศหนาวนั่งสมาธิดีอบรมจิตใจดียิ่งข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านไม่ยุ่งยากลำบากยังเหมาะสำหรับคนแก่คนเฒ่าชีวิตในวัยสนธยาในปัจฉิมวัยนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับความตายจงตายให้มีศิลปะตายให้ดีๆเรียกว่าตายมันท่ามกลางพระนิพพานอย่าไปตายท่ามกลางวัฏสงสารพูดอย่างนี้เหมือนโม่เหมือนอวดดีกันทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิดเพราะเราเคยพูดถึงนิพพานกันหลังจากตายแล้วอนาคเตกาเลนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินกี่แสนชาติ ขาให้เข้าใจกันใหม่นิพพานนั้นกับตายมันคนละอันกันตายมันเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายชีวิตอินทรีย์มันสูญมันสิ้นมันจะต้องตายมันอยู่ไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าก็ตายพระอรหันต์ก็ตายนิพพานมันเป็นเรื่องตายของกิเลสกิเลสตายถ้าตายเพียงร่างกายกิเลสมันไม่ตายด้วยมันก็นำไปเกิดสู่ภพสู่ชาติเวียนว่ายตายเกิดทุกทนหมุนมองไม่รู้จะจบจากสิ้นในวัฏสงสารเข้าใจไหมตายกับนิพพานคนละอันกันนะถ้านิพพานคือตายมันก็ไม่ต้องภาคเพียรใครๆมันก็จะต้องตายอยู่แล้วก็จะเข้าใจใหม่ว่านิพพานกับตายมันคนละอันกันนิพพานอาจจะไม่ต้องตายทางร่างกายก็ได้นิพพานก่อนตายหรือจะตายพร้อมกันกับนิพพานก็ได้ถ้ายังมีกิเลสก็ยอมให้ตายทั้งร่างกายและให้กิเลสมันตายด้วยอย่างนี้เรียกว่าตายท่ามกลางพระนิพพานมิฉะนั้นก็ตายท่ามกลางวัฏสงสารกิเลสไม่ตายด้วยมันก็นำไปเกิดสู่ภพสู่ชาติเราเกิดมานี่กี่แสนชาติที่จำไม่ได้เราไม่รู้จักแล้วก็ตายเราเกิดแสนชาติเราก็ตายแสนชาติถ้าหากการตายคือนิพพานหมายถึงว่ากิเลสมันตายด้วยมันก็ต้องจบทั้งสิ้นเมื่อเราเกิดเราก็มีแก่มีตายก่อนที่จะตายก็แก่กิเลสมันก็ต้องแก่ต้องเฒ่าขอให้เข้าใจว่ากิเลสมันไม่ยอมแก่มันไม่ยอมเฒ่าด้วยนะกิเลสมันไม่ยอมตายด้วยร่างกายนี่แก่แล้วก็ตายแต่กิเลสไม่ยอมแก่กิเลสไม่ยอมตายถ้าเราไม่รู้จักทำให้มันแก่ทำให้มันตายทำให้กิเลสมันแก่กิเลสมันไม่มากมากมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมวิถีจิตให้มากมากมันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงกิเลสมันจางมันคลายมันผ่อนมันคลายมันค่อยปล่อยค่อยวางขึ้นจางคลายลงในกิเลสมันแก่กิเลสมันเฒ่าร่างกายแม้จะแก่เฒ่าถ้ากิเลสมันไม่มีมันก็ยิ่งหนุ่มจิตใจเนี่ยมันโน้มมันหนุ่มมันแจ่มมันใสมันเบิกมันบานแม้จะตายก็มันไม่ตายด้วยจิตใจที่เข้าถึงธรรมมันไม่ยอมตายมันเป็นอมตะมันไม่ตายเขาเรียกว่าตายท่ามกลางวัฏสงสารนี่คือตายด้วยกิเลสตัณหามันไม่ยอมตายด้วยมันตายแต่กายทีนี้ตายอีกแบบหนึ่งตายท่ามกลางพระนิพพานชีวิตสมะสีสีดับกิเลสดับชีวิตไปด้วยขออภัยมันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะพูดอาตมาลองพักผ่อน20วันนี้แล้วไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันอาหารกินลมเป็นอาหารวาตะพระโคไม่ใช่ขี้คุยเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติปรุงแต่งเอาดินน้ำไฟลมมันมีอยู่ในลมหายใจดื่มน้ำเข้าไปพักผ่อน20วันนี้แล้วยังไม่ได้ชั้นมะขามป้อมเม็ดเดียวเลยแต่ธรรมดาเสียงก็ไม่ดีแต่ก็มีเรื่องมีแรงจิตใจไม่อ่อนเปลี่ยหรอกร่างกายมันจะพร้อมแต่จิตใจมันยังอ้วนไม่เป็นไรท่านทั้งหลายลองสังเกตดูตัวอ้วนๆตัวผอมๆก็ตามกิเลสมันไม่พร้อมด้วยที่ถ้าเราให้มันพร้อมให้มันแก่ให้มันตายได้มันจะเป็นการดีนี่พูดมาก็ขึ้นต้นด้วยธรรมะอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่มาจำศีลก็คงจะต้องรู้สึกว่าขึ้นมาก็ต้องมาเทศกันอย่างนี้เลยไม่มีไตเติ้ลอะไรเอาละวันนี้ตั้งใจจะพูดในเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมให้ท่านทั้งหลายฟังตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเรื่องกฎของกรรมเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆว่าทำบาปอย่างไรจะได้รับผลทำบุญอย่างไรจะรับผลอย่างนั้นขึ้นสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ทำบาปแล้วตกนรกมองไม่ได้รับกรรมได้รับเวรตามบาปตามกรรมอันนั้นก็ถูกที่เราได้ยินได้ฟังแต่ท่านได้ยินบ้างไหมว่าทำบาปแล้วอาจจะไม่ตกนรกเลยก็ได้ทำบุญแล้วอาจจะไม่ขึ้นสวรรค์เลยก็ได้เคยได้ยินบ้างไหมในกฎของกรรมในทางพระพุทธศาสนา มันอาจจะไม่เหมือนกฎของกรรมในศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าอาจนะไม่เหมือนเลยจริงๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะไม่สนุกท่านเคยได้ยินเรื่องกฎของกรรมสนุกตายไปแล้วได้เป็นเทพติดาปรากฏบังเกิดขึ้นบนสูงสวรรค์วิมานเทวาสูงเป็นสิบโยชน์เป็นร้อยโยชน์พันโยชน์นางอัปสรเทพบริวารอัปสรบริวารเป็นหมื่นหมื่นเป็นบริวารกันทำบาปแล้วตกนรกหมกไหม้ดังนี้เราได้ยินกันเกินถ้อยคำที่ชัดเจนที่รัดกุมที่สุดที่เราได้ยินภาษิตที่พระทันเทศันสอนยาธิสังวปเตภิชังตาธิสังลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปะกังตัวนี้รัดกุมมากชัดเจนมากเรื่องกฎแห่งกรรมแปลว่าวานย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนี่เราได้ยินกันอย่างนี้นะแต่วันนี้มันจะพิเศษไปกว่านั้นขอให้ฟังกันให้ดีๆอย่าเพิ่งง่วงนอนซะก่อนก็แล้วกันนะจะไม่สนุก รับรองว่าไม่สนุกความจริงภาษิตบนนี้เราได้ยินกันนักเรียนนักธรรมก็เริ่มเรียนกันรู้สึกจะเป็นนักธรรมโทจะได้ท่องพุทธภาษิตหมวดกรรมนี้แล้วหมวดนี้ยาธิสังลปเตยาธิสังวปเตพิชังวัปปะแปลว่าหวานหวานหวานหวานพืชเช่นไรตาธิสังลปเตพลังย่อมได้ผลเช่นนั้นบางแห่งในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าตาที่สังละหะเตพลังใช้คำว่าละหะเตแปลว่างอกงอกงอกออกมาหวานพืชเช่นไรพืชเช่นนั้นก็งอกออกมาหวานข้าวก็งอกมาเป็นข้าวไม่ใช่หวานข้าวแล้วจะงอกออกมาเป็นแตงโมนี่เป็นกฎของธรรมชาติทีนี้มันมีกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเราก็ได้ยินคำว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้ผลดีบุคคลทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วความจริงในพระบาลีข้อนี้ไม่ได้บอกไปอย่างนั้นดอกกัลยาณการีนี่แปลว่าทำดีกัลยาณังดีปาปการีจะปาปกังทำบาปทำชั่วบาปหรือว่าชั่วมันผิดกันอยู่ตรงที่ตอนท่อนแรกคาถาบทแรกวายาที่สังวะพะเตพิชังแปลว่าหวานพืชเช่นไรตาที่สังละพะเตพลังได้รับผลเช่นนั้นมีคำว่าละพะเตละพะเตละพะติละพะเตแปลว่าได้รับพลังผลพลังผลได้รับผลเช่นนั้นพอมาถึงการกระทำกัลยาณกาลีกัลยาณังคาถาบทนี้ไม่มีคำว่าละพะเตละพะติคือไม่ได้มีคำว่าได้รับแต่พวกเรากลัวจะไม่ได้ก็เลยเอาคำว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังไปว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้ผลดีอันนี้เราจะโกงหรือฝ่าเห่าแต่ความจริงมันก็ได้ดีนั่นแหละแต่มันจะดียังไงก็ขอให้ฟังให้ดีความจริงท่านไม่ใช้คำว่าได้เข้ามาท่านไม่มีคำว่าละพะติละพะติท่านใช้คำว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังถ้าแปลตรงๆตามอักษรก็เรียกว่าทำดีดีปาปกาลีจะปาปกังทำชั่วชั่วคือเริ่มทำดีคิดดีมันก็ดีขึ้นมาโลดแหละในจิตในใจพูดดีมันก็ดีขึ้นมาโลดในคำพูดทำดีมันก็ดีขึ้นมาโลดดีขึ้นมาเลยในขณะที่ทำแต่ผลไม่แน่อาจจะได้รับผลไม่ดีเพราะอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกตรงนี้แหละที่เราจะได้พูดกันช่วยฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งเหงานอนมันจะต้องมีส่วนประกอบมันอีกว่ามันจะได้ผลเพราะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ออกมามันก็เริ่มจะโลดโผนสับสนขึ้นมาหน่อยละถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังให้ดีนะ ความจริงเรื่องกรรมนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาว่าเรายังไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรเราเข้าใจไปอย่างหนึ่งแต่ปัญหาของกรรมนั้นการให้ผลกรรมมันละเอียดมันลึกซึ้งมันมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบทั้งภายนอกภายในหลายสิ่งหลายอย่างบางทีจึงรู้สึกว่าทำดีกับไม่ได้ดีทำชั่วกับได้ดีก็มีจึงมีคนพูดขึ้นมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมปลายเกิดภาสิทธิ์อันตรพานขึ้นมาพานให้เป็นผู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมเวลาสวดว่ากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังกลิสติกัลยานังวาปาปักกังวาตัสสะทายโทภวิสติเราก็ได้ยินพูดกันสวดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยบอกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมทำให้เกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทผู้ทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหมายว่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแล้วได้ยินกันอยู่อย่างนี้แล้วก็พูดกันอยู่อย่างนี้อยู่ในจูละกรรมหุยพังคสูตรหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุภสูตรโอปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่579หน้าที่376มันเป็นการตอบปัญหาพระพุทธเจ้าตอบปัญหาสุภมานพเป็นคนวรรณพามตอบแบบสัมพันธ์กับศาสนาพามและให้เกิดแนวคิดเรื่องไม่ต้องพึ่งพระพรหมอย่างเดียวความจริงนั้นพวกพราหมณ์เขาเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระพรหมเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ทำลายจะดีจะชั่วต่างๆมันอยู่ที่พระพรหมผู้เนรมิตให้อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้ามีกอดกอดกอดพรีเซิร์ฟเวอร์กอดดิสทรอยเออร์กอดครีเอเตอร์มีพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายเหมือนเขานับถือกันอยู่ทุกวันนี่แหละบางศาสนาทีนี้ก็ไปถามปัญหาพุทธิยถาพุทธิยถาก็บอกว่าไม่ใช่พระพรหมพระพรหมที่ไหนดอกเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายผู้ทำให้เราสุขเราทุกข์มันอยู่ที่กรรมท่านก็พูดถึงกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังกลิสติกัญญานังวาปาปกังวานั่นนะคนเราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมจะดีจะชั่วมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหลังจากนั้นท่านก็พูดไปถึงสวรรค์นู่นแหละทำกรรมดีในชาตินี้ได้รับความดีในชาตินี้1 2 3 4 5เริ่มตั้งแต่ว่ามีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจ1ย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปไกลฟ้องเป็นผู้มีโภคะร่ำรวยด้วยโภคะนี่เป็นผู้มีสิทธิ์สามย่อมเป็นผู้แก้วกล้าในทุกชุมชนสี่เป็นผู้ไม่ทำการหลงตายไม่ทำการไหลตายไม่ทำการอาการตายทุรนทุรายเลอะเลือนนี่สัมโมหะการังไม่หลงตายตรงนี้หมายความว่าผู้ที่ทำกรรมดีเวลาตายไม่กระวนไม่กระวายไม่หลงเนื้อหลงตัวเห็นไหมบางคนทำชั่วเขาทำกรรมชั่วมากๆเวลาจะตายร้องควนครางโวยอายภาพแห่งกรรมเก่าที่ตนเองสะสมไว้ในจิตในใจมันพุทธขึ้นมาตรงนี้จะตายแล้วหมอเต็มโรงพยาบาลช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนช่วยหายใจด้วยไม่ได้อะไรเนาะเป็นที่พึ่งของข้าจิตดวงสุดท้ายมันก็พุ่งไปหาที่พึ่งหากรรมดีที่ไหนก็ไม่มีได้กระทำไว้ก็เห็นแต่กรรมชั่วที่ตนเองทำตรงนี้แหละมันก็บ่นเพ้อลายบ้าละบาดนี่จะตายบางคนร้องเหมือนหมูร้องเหมือนงูเหมือนควายอันนี้ผู้ที่ทำกรรมดีไม่ทำกาละฟันเฟือนหลงตายไม่ไหลตายไม่ตายอย่างละเมอไม่ตายอย่างเป็นคนไม่มีสติคนทำกรรมดีเวลาจะตายกับยิ้มชื่นใจตายอย่างสงบพร้อมที่จะไปสู่สุคติที่พระพุทธเจ้าของเราว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังกยัมหิความดีให้ความสุขแม้เวลาสิ้นใจคือบุญนั้น เนี่ยสุดท้ายอันที่ห้าฝากไว้หลังตายกายสะเพทังปรมมรณาสุขติงโลกังอุปชติแน่แต่กายทำลายขันหลังจากตายแล้วก็ไปสู่สุขติไปดีสู่สวงสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิการมีโนเพิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมด้วยของรักของเจริญใจเรื่องสวรรค์นั้นท่านเอาไว้สุดท้ายสุดเลยส่วนมากผลแห่งกรรมดีจะได้รับในชีวิตนี้ท่านก็เล่าไปเกินไปหมดในพระไตรปิฎกจะเล่าแต่ในชีวิตนี้แหละที่ได้รับเริ่มตั้งแต่เป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะเริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปไกลชื่อเสียงดีงามฟุ้งกระจรไปต่อมาอันที่สามก็บอกว่าไปสู่ชุมชนไหนยอมแก้วกล้าไม่เกื้อเขินในบริษัทแก้วกล้าทุกชุมชนสุดท้ายตายก็ไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนมีกรรมดีทำไว้เหมือนยิ้มน้อยๆในมุมปากว่าจะลาญาติพี่น้องไปสู่สวรรค์แล้วนะฉันได้ทำดีไว้แล้วอย่างนี้สุดท้ายสุดฝากไว้หลังตายไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครลองตายดูอันนี้ฝากไว้เขาก็เคยได้ยินกันแต่วันนี้จะพูดที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเองท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟังให้ดีคำตอบเรื่องกรรมเรื่องเวรที่ถูกคนถามพระพุทธเจ้าส่วนมากเวลาท่านตอบเนี่ยสังเกตดูดีๆพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาพราหมณ์ในประเทศอินเดียซึ่งเขาเชื่อว่ามีสวรรค์มีพระพรหมมีนรกหลังจากตายแล้วสวรรค์หลังจากตายแล้วแล้วก็มีพระพรหมเป็นผู้คุ้มครองผู้ทำลายผู้ทำให้เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านตอบปัญหาท่านจะต้องสัมพันธ์เรียกว่าศาสนาสัมพันธ์ไปในตัวเสร็จท่านจะไม่ไปคัดค้านเขาดอกท่านจะใช้ศัพท์ที่เขาใช้นั่นแหละแต่ทำเป็นซับบริเมตให้มันเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังท่านก็เล่าแยกเขาออกมาจากพระพรหมโดยไม่ต้องนอนรอคอยให้พระพรหมต้องมาช่วยให้ไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ท่านก็พูดถึงกรรมที่เราทำนี่แหละจะทำให้เราไปสู่สิ่งที่ดีงามแม้ในชีวิตนี้หรือแม้แต่ตายแล้วเรื่องสวรรค์ท่านก็ไม่ปฏิเสธในขณะเดียวกันสวรรค์ใกล้เข้ามาท่านก็ยังพูดลงมาอีกว่าสวรรค์ในชีวิตปัจจุบันก็มีอีกอย่างในเรื่องมหาปรินิพพานสูตรเมื่อพวกกษัตริย์ลิชวีเดินทางเข้ามานั่งขี่รถราชรถเข้ามานางอัมพปาลีได้ฟังเทศที่เมืองเวสาลีได้ฟังเทศเสร็จเรียบร้อยก็มีความเลื่อมใสอัมพปาลีนี่เป็นกะหรี่พูดภาษาบ้านเราเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้ถวายสวนสร้างวัดกะหรี่สร้างวัดอัมพปาลีวันนี่ทีนี้ก็ดีใจเมื่อพุทธเจ้ารับแล้วก็ขับรถออกไปรีบด่วนจะไปจัดแจงแต่งอาหารก็รถเลยไปชนกันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่ทางออกพอดีชนกับรถของพวกกษัตริย์หนุ่มๆฤทธิ์ชวีนั่นก็เลยต่อว่าต่อค้านกันนางก็ยอมบอกว่ารีบจะไปทำอาหารจะไปทำบุญพรุ่งนี้นิมนต์พุทธเจ้าพระสงฆ์ไปฉันที่วัดโอ้พวกนี้ก็เลยเมื่อเอ่ยถึงพุทธเจ้าก็ใจอ่อนไม่ถือโทษโกรธเคืองเราก็เลยขอนางเอาเถอะนางไม่ต้องไปเลี้ยงพระเลยพรุ่งนี้ขอให้เราเป็นผู้เลี้ยงเถิดนางก็ไม่ยอมเรากษัตริย์หนุ่มๆเหล่านี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอลังการสวยสดงดงามเพชรนิลจินดาขีราชรถก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอซื้อบุญของท่านพัดของท่านนี่หนึ่งแสนกหาปณะเอาไปเลยเงินแสนกหาปณะถ้าเป็นทุกวันนี้ไม่รู้กี่ล้านว่าฉันจะเลี้ยงพระผู้มีภาคเจ้าเธออย่าเลี้ยงเลยเอาเงินแสนนางนี้ก็บอกว่าแม้จะยกให้ทั้งเมืองเวสาลีเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลยจะหายไปทำไมมหาทานอันยิ่งใหญ่ฉันจะได้ทำนี่แสดงว่าคนที่เข้าถึงธรรมนั้นเขามองเห็นทรัพย์สมบัติมีคุณค่าน้อยมากอย่างน้อยนางอัมพปาลีเนี่ยก็เข้าถึงธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตัดเปรียบเทียบว่าปฐพาเอกระเชนะสักขสะคัมเนนวาสพโลกาอธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกลายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมนี้เพราะฉะนั้นจะมากล่าวไปยังเงิน100,000หรือ ยกแว่นแขวนทั้งแว่นแขวนให้นางก็ไม่เอาแล้วพวกกษัตริย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปนิมนต์พุทธเจ้าตัดหน้าพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปท่านรับของใครท่านก็ไปของคนนั้นท่านไม่ได้ไม่เป็นคนของตระกูลใดตระกูลหนึ่งผูกขาดท่านไม่ได้ท่านเป็นคนเพื่อสาธารณชนสาธารณประโยชน์ภิกษุจึงไม่เป็นคนของตระกูลนะจำไว้ให้ดีๆทีนี้ในขณะที่พวกกษัตริย์ฤาษีหนุ่มๆนี่เดินเข้ามาเป็นหมู่มากๆจอดรถไว้พุทธเจ้าก็บอกภิกษุต่างหลายเธอเคยเห็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมภิกษุเราใดที่ยังไม่เคยเห็นภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่เคยเห็นก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกนั่นดูเอานั่นกำลังมานั่นพวกกษัตริย์ฤาษีที่มีวรรณะงดงามสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่งตัวอลังการอลาอลามเพชรนินจินดาเอาไปเทียบเถอะนั่นแหละพวกนี้เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็อย่างนี้นี่แสดงว่าสวรรค์ในชีวิตจริงๆคือคนร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขสะดวกสบายทางกายนั่นแหละท่านก็เป็นสวรรค์ต่อมาในสูตรเดียวกันนั้นท่านก็พูดถึงสวรรค์หลังจากตายแล้วท่านพูดถึงอานิสงส์ของศีลศีลสมบัติศีลวิบัติในขณะที่ไปในหมู่บ้านปาตาลีนั่นแหละพวกอมาตย์พวกปัสสการพามสุนีถ้าอมาตย์อย่างนี้กำลังที่จะสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เล่าไปเล่าไปว่าต่อไปในบ้านในเมืองนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองนะไอ้พวกเนี้ยคนมีศีลก็จะเจริญคนเสื่อมด้วยศีลก็จะเสื่อมมานเมืองก็จะเสื่อมแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องศีลคนที่มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์5ประการเริ่มตั้งแต่เจริญด้วยโภคะชื่อเสียงฟุ้งขจรอันดีงามฟุ้งขจรไปไกลอันที่2อันที่3ก่อมแก้วกล้าทุกชุมชนไปสู่บริษัทไหนๆไม่เกิดเฮิร์นอันที่4ไม่หลงทำกาละคือไม่ตายอย่างฟั่นเฟือนเลื่อนลอยไม่ตายอย่างกระวนกระวายตายอย่างมีความสุขมุ่งที่จะไปสู่ทางที่ดีเพราะไม่มีอะไรบีบคั้นใจเวลาจะสิ้นใจอันที่สี่ตายแล้วไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยกายสัพเพทางปรมลนาสุขติงโลกังอุปชตินันทิโตเทวโลกัสสมิงโมทันติกามกามิโนในสูตรเดียวกันนั้นท่านพูดถึงสวรรค์สองสวรรค์คือสวรรค์บนดินและก็สวรรค์บนฟ้าดังนั้นลึกเข้ามาในพุทธศาสนานี้ยังพูดถึงสวรรค์ในขณะจิตในสัมผัสมายาทิฏฐาชะพัชชะตะกะนิริโยชะพัชชะติกะสังสะโคภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้อันเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เหล่าใดเป็นไปเพื่อความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจเมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อใดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าจิตใจเป็นทุกข์เร่าร้อนเหมือดมนกระวนกระวายเพราะสัมผัสเหล่านั้นนั่นคือนรกนั้นสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจในขณะนี้ก็มีเพราะเหตุนั้นจะต้องเข้าใจว่าสวรรค์นี่มีถึง3ระดับสวรรค์ในโลกมนุษย์ในวิถีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะมีความสะดวกสบายสวรรค์หลังจากตายแล้วหรือสวรรค์ในชั่วขณะจิตขณะจิตขณะจิตในขณะที่อายตนะภายนอกภายในกระทบกันในนี้พอเห็นนั้นทั้งสวรรค์และนรกมันจึงพิสูจน์ได้อยู่ทั้ง3ระดับแล้วแต่สติปัญญาทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการให้ผลของกรรมคือกฎแห่งกรรมซึ่งจะนำมาพูดในวันนี้จะต้องเคลียร์กันหน่อยว่ากรรมในทางพุทธศาสนานั้นละเอียดอ่อนมากกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวทามิเจตนาที่กระทำลงไปนั้นคือกรรมคือเริ่มต้นด้วยใจมโนกรรมมโนกรรมนี่สำคัญมากก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำเราต้องคิดซะก่อนจึงพูดคิดซะก่อนจึงทำเมื่อจิตใจคิดดีก็พูดดีทำดีก็ได้รับผลของกรรมดีนั่นแหละเมื่อจิตใจคิดชั่วก็พูดชั่วต้องทำชั่วเพราะเหตุนั้นกรรมนี้จึงสำคัญจึงมีคำว่ากรรมฐานอย่างพวกเรามานั่งสมาธิกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่งกันตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่คือกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำที่มีเจตนาฐานะแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งเจตนาที่จะกระทำคือใจเนี่ย จเป็นที่ตั้งของวาจาของกายก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำเราต้องคิดเพราะเห็นนั้นใจนี่มันไม่ดีต้องเอามาสร้างที่ตั้งแห่งใจให้มันดีๆเรียกว่ากรรมฐานเพราะเห็นนั้นมาจำศีลจึงไม่ต้องมานอนคุยกันเฉยๆมาเจริญกรรมฐานสร้างที่ตั้งให้แก่จิตใจเป็นที่ตั้งให้แก่การงานทางกายทางวาจาทางใจหมดสิ้นเมื่อใจดีก็คิดดีพูดดีทำดีก็เป็นการกระทำกรรมดีจะได้รับผลในสิ่งที่ดีที่นี่มันมีบทแห่งกรรมที่เราจะพูดกันต่อไปนั้นมันละเอียดในทางศาสนาอื่นเขาก็พูดไว้เหมือนกันบางศาสนาถือว่ากรรมนี่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่กรรมเก่าทั้งนั้นกรรมเก่าส่งมาแล้วหนียังไงยังไงก็ไม่พ้นกรรมเก่าต้องเผากรรมต้องทรมานตนเองไม่สร้างกรรมอื่นต่อไปทรมานเผากรรมให้มันหมดสิ้นไปพวกศาสนานอกพุทธศาสนาก็เรียกว่าพวกลัทธิปุเพกตะเหตุวาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในติฏฐยสูตรติกนิบาตอังคุตตรนิกายปฏิปิฎกเล่มที่20ข้อที่501หน้าที่222 222ไม่ใช่บอกเลขบอกเบอร์นะผีบ้านะไปซื้อเลขแล้วเจ็บหายไปเพราะพูดความจริงให้ฟังผู้ศาสนานี่ละเอียดอ่อนหรืออยู่ในเทวทหะสูตรโอปริปันานมัชฌิมานิกายปฏิปิฎกเล่มที่14สูตรที่1หน้าที่1เปิดเลยข้อที่1เห็นหลดหาไม่ยากพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดถึงลัทธิต่างๆอย่างในติฏฐยสูตรนี่พูดถึงเรื่องลัทธิศาสนาใหญ่ๆในโลกมันมีพวกหนึ่งถือว่ากรรมเก่าจะรวยจะจนจะสุขจะทุกข์ยังไงมันอยู่ที่กรรมเก่าเราจะไปทำอะไรก็ลบล้างไม่ได้มีวิธีเดียวก็คือหยุดสร้างกรรมใหม่แล้วก็เผากรรมเก่าด้วยการทรมานตนเองแก้ผ้าทาขี้เถ้านอนตากแดดนอนย่างไฟย่างน้ำเอาน้ำเสียบตนเองนะทรมานเผาจนตนเองตายไปอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าปุเพกตะเหตุวาทเป็นศาสนาของพวกนิคนแต่มาไปประเทศอินเดียยังเห็นอยู่พวกแก่พาทาขี้เถ้าถือแส่จามจุลีกินเจเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นที่กรรมพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปล้อเลียนเขาพวกเนี่ยเวลาเขาทรมานตนเองเขาบอกว่าเมื่อท่านทรมานอย่างเผ็ดร้อนอย่างนี้ท่านได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความทุกขเวทนาอย่างเผ็ดกล้าไหมอย่างมาตากแดดอยู่ทั้งวันอย่างเอาน้ำมาเสียบอย่างนอนอย่างไฟอย่างแก้ผ้าทาขี้เถ้าถอนขนอย่างนี้ถอนผมก็ไม่โกนนะเขาถอนเอาทุกข์ไหมทุกข์ในขณะนี้ไหมพวกนั้นก็บอกทุกข์สิเวทนาในเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมไม่มันไม่ไปทุกข์ในชาติหน้าล่ะถ้าที่ว่ากรรมเก่าแล้วส่งให้ต่อไปในชาติหน้าตลอดการที่ท่านนอนย่างไฟในวันนี้ทำไมมันไม่ไปร้อนเอาชาติหน้าทำไมมันร้อนเดี๋ยวนี้อันนี้ถือว่านอกพุทธศาสนาเป็นการเล่นเลยไปเป็นการถือที่ผิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถือเชื่อกรรมในทางที่ผิดมิจฉากรรมสกตามิจฉาทิฏฐิกรรมสกตาเชื่อผลกรรมในทางที่ผิดมันต้องสัมมากัมมสกตาเชื่อผลกรรมในทางที่ถูกในทางผู้ศาสนาไม่ปฏิเสธกรรมเก่าฟังให้ดีนะเดี๋ยวมันจะสับสนกันแต่พุทธศาสนาพูดถึงกรรมใหม่สามารถลบล้างกรรมเก่าทำให้กรรมเก่าจางคายไปหมดไปสิ้นไปได้แต่ลัทธินี้ก็ถือว่าไม่สามารถลบล้างกรรมเก่าได้ทุกทนมันมองยังไงต้องมาเผากรรมเก่าให้มันหมดไปหยุดการสร้างกรรมใหม่อันนี้ฟังให้ดีนะมีมันสับสนเรากำลังพูดถึงกฎแห่งกรรมซึ่งตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วมันก็จะต้องเกี่ยวโยงไปถึงกรรมในศาสนาอื่นๆด้วยซึ่งมิฉะนั้นจะเกิดอาการสับสนเราจะถือเอาคำสั่งสอนในทางศาสนาอื่นเข้ามาปนกันเป็นของเราไปในตัวเสร็จอย่างศาสนาของพวกนิครเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างในเทวทหะสูตรดังกล่าวแล้วเป็นสูตรแรกๆในอุปริปันานมัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14สูตรแรกเลยเปิดหน้าแรกข้อแรกก็จะเริ่มได้พบอ่านไปแต่นี้ พูดถึงเรื่องเดียวเรื่องพวกอุเพกตะเหตุวาทหมายถึงว่าพวกที่มีวาทวักกรรมเก่าทั้งนั้นที่เอื้ออำนวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางที่จะลบล้างกรรมเก่าได้ให้สาบสูญจะต้องรับกรรมต่อไปเพราะเหตุนั้นการเกิดมาในชาตินี้จะมีวิธีเดียวคือเผากรรมทรมานตนเองไม่สร้างกรรมใหม่แก่ผ่าทาขีดเถาถอนผมไม่ต้องโกนถอนเอาผู้ที่ทรมานตนเองมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะเป็นศาสนาคู่แข่งในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานพร้อมกันศาสนาพุทธหมดไปมันยังไม่หมดในอินเดียเพราะความเคร่งพวกนี้กินเจไม่กินเนื้อไม่กินปลาผมก็ไม่แห่ไม่โกนถอนเอาพวกนี้ถือว่ากรรมเก่านี่จะทำให้คนดีคนชั่วอย่างไรก็อยู่ที่กรรมเก่ายังไงก็แก้ไม่ได้กรรมเก่าส่งมาทุกสุขต่างๆมีวิธีเดียวก็คือเผากรรมโดยการทรมานตนเองหน้าร้อนตากแดดทั้งวันแก้ผ้าบางพวกกรรมกำปั้นจนเล็บทะลุออกหลังมือหน้าฝนหน้าหนาวที่สุดไปนอนแช่น้ำหมายพวกนี้หุ่นทรมานใจคนเอาน้ำเสียบตามตัวน้ำหนองไหลเยอะบูเก่งมากกระต่ายป่าพุทธเจ้าเคยเสด็จไปล้อเลียนในทางพุทธศาสนานี้ถ้าหากไปเชื่อว่ากรรมเก่าอย่างเดียวที่จะต้องส่งผลให้ตลอดกาลไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ไม่มีทางที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในทางพุทธศาสนาถือว่ามีทางที่จะออกจากกรรมมีทางที่จะทำให้กรรมเก่านี้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าสัพพกรรมะขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมบางทีท่านก็ใช้คำว่ากรรมนิโรโธคือดับกรรมไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรมอีกเรียกว่ากรรมสมุทโยกรรมสมุทัยเรียกว่าไม่เป็นเหตุที่จะก่อกรรมใหม่ต่อไปอีกก็มีท่านได้ตัดไว้เรื่องหลักกรรมนี่ละเอียดนะเราเข้าใจกันยากถ้าเข้าใจหลักกรรมได้ดีก็จะเข้าใจพุทธศาสนาได้อย่างดีทีนี้ถ้าหากเรามามัวคำนึงถึงผลของกรรมวิบากกรรมต่างๆส่งมาให้อยู่ตลอดทำอะไรก็มามัวภาวะผวังถึงแต่เรื่องกรรมเก่ามันก็จะเป็นปัญหาเองเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอติตานานวาคามายะนานปฏิกังเคอนาคตังไม่ต้องมามัวภาวะพะวงถึงอนาคตแต่จงจัดการกับปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสสติเห็นธรรมขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันหมายถึงว่ามีสติควบคุมอยู่ทุกขณะในวิถีจิตปัจจุบันในคอนสิสเตียเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็สามารถที่จะดับกรรมที่จะสลายกรรมก็มาพูดถึงเรื่องหลักกรรมในทางศาสนาต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่พุทธศาสนาของเราจริงๆก็ยอมอดยอมทนเหนื่อยก็ถ้าเหนื่อยก็ให้คิดถึงอาตมาผู้พูดอยู่ในเนี้ย20วันนี้แล้วนะที่ไม่ได้ฉันอะไรทำไมมีแรงมาพูดให้ท่านฟังกินแต่น้ำถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยก็ขอให้คิดถึงอย่างนี้มีกำลังใจที่อดที่ทนอยู่นี่ไม่ได้หวังเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่อดทนเพื่อเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่อ่อนเปลี่ยเพียแรงในทางธรรมวัดนี้มันอดมันอยากมันขาดมันแค้นอาหารภิกษุสามเณร40-50อิ่มบ้างอดบ้างในบางวันก็ขอให้คิดถึงครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้กินมาเป็น20วันแล้วอย่างนี้ท่านทำไมไม่ตายท่านทำไมมีแรงมาเทศมาสอนให้เราฟังท่านทำไมจึงมีแรงมานั่งสมาธิไม่ง่วงนอนให้เราเห็นแล้วพวกเราทำไมจึงง่วงกันเหลือเกินอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ดอกให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายในติฏฐิยสูตรติกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่501หน้าที่222พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องชุมทางแห่งความเชื่อชุมทางแห่งลัทธิมันมีลัทธิใหญ่ๆอยู่ในโลกนี้3ลัทธินอกศาสนา1ปุเพกตะเหตุวาพวกเชื่อว่ากรรมเก่าอะไรๆที่กรรมเก่าไม่สามารถลบล้างไ การเชื่ออย่างนี้ก็ผิดนอกศาสนาพุทธก็ไม่มีทางที่จะออกไม่มีทางที่จะชำระชะล้างให้มันบริสุทธิ์ได้เราจำไม่ได้แล้วว่าเกิดมากี่แสนชาติกรรมมันก็ต้องเยอะภิกษุทั้งหลายกรรมนี้เหมือนได้เปียกพระพุทธเจ้าเปียกเสมือนได้เปียกกลุ่มได้เปียกป่วยการจะไปจัดไปสางมารเรื่องวิบากของกรรมต่อมาก็มีอีกลัทธิหนึ่งลัทธิอิสระนิมมานเหตุวาดลัทธิเชื่อพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายจะบาปจะบุญจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะร่ำรวยจะมั่งมีสีสุขจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้า depend on the purpose of God นี่ศาสนานี้ก็ใหญ่มาพอสมควรตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเขาก็ถือพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลาย God Creator God Preserver God Destroyer เนี่ยเขามีพระพุทธเจ้าบอกว่า5อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้ตนเองดีงามได้มันก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้ามันก็เลื่อนลอยงมงายไร้เหตุผลพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาประกาศอิสรภาพเหนือพระผู้เป็นเจ้าสังเกตดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดปั๊บมาวันนั้นนะตามตำนานว่าท่านเดินได้แล้วก็พูดได้คำพูดของท่านอาสภิวาจาประกาศความยิ่งใหญ่เหนือพระผู้เป็นเจ้าประกาศอิสรภาพพูดง่ายว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ท่านบอกว่าอัคโคหะมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศสูงสุดในโลกเห็นไหมหลังจากนั้นบอกว่าเศโธโลกัสสะหมัสสมิเศโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐในโลกหลังจากนั้นบอกว่าเชโธหมัสสมิโลกัสสะเราเป็นพี่ชายเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นในโลกหมายว่าเป็นคนแรกที่ยิ่งใหญ่ที่ประกาศอิสรภาพจากพระผู้เป็นจงเป็นเจ้าไม่ได้ฝากที่วิจิตรใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ฝากไว้กับการกระทำกับศักยภาพของมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าลัทธิอิสระนิมมานเหตุว่าหรือว่าอิสวรนิมมานเหตุว่าลัทธิพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็นอกแนวในทางพระพุทธศาสนาถูกยันเข้าก็ไม่มีทางตอบมีพูดไปข้างๆคู่หูจนด้วยเหตุผลทุกข์ยากลำบากอิ่มมีผีมันหิวโหยไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้ามันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทำของเราหนาวเกือบตายอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้มีความอุ่นมันก็ไม่มีทำไมไปหาผ้าห่มมาห่มเอาเองต่อมาอีกมีลัทธิหนึ่งลัทธิเสี่ยงโชคอเหตุกะอัปจกะอัปจยะอเหตุกับวาดพวกละที่เสี่ยงโชคพวกนี้มักคเลโคสารเป็นโมฆะบุรุษอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้ถือว่าจะสุขจะทุกข์จะร่ำจะรวยไม่จะมีพระผู้เป็นจงเป็นเจ้าที่ไหนบันดาลไม่จะกรรมเก่ากรรมใหม่ที่ไหนบันดาลมันเป็นไปเองเลวแต่มันสิเป็นไปคือมอละโมเขาพูดเลวแต่มันสิเป็นไปคือมันเป็นไปเองจะสุขมันก็สุขไปเองจะทุกข์มันทุกข์ไปเองมันเป็นไปโดยบังเอิญนั่นไม่มีใครสร้างใครสั่นจะไปฆ่าใครก็ไม่บาปพวกนี้ว่าเขาไปนู่นอีกถือว่าคมมีดโลหะผ่านเข้าไปในโลหะในเลือดเนื้อไม่มีใครฆ่าใครไม่มีบาปไม่มีบุญพวกนี้ก็หนักเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าบอกว่านอกแนวในทางพระพุทธศาสนาถ้าถืออย่างนี้ก็เบียดเบียนกันบุรุษก็ไม่ขวนขวายไม่พยายามไม่เป็นไปเพื่อความเพียรไม่เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์มันขอให้ฟังให้ดีลัทธิเหล่านี้ไปอ่านดูเถิดไม่มีเวลาเล่าให้ฟังละเอียดอ่อนไปเปิดพระไตรปิฎกทิฏฐิสูตรเอกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่20นะจำไว้ให้ดีข้อที่501ถ้าภาษาบาลีก็หน้าที่222ภาษาไทยไม่ตรงกัน เอาละเป็นกันว่าลัทธิต่างๆที่เล่ามานี้นอกเนี่ยในทางพุทธศาสนานี้ใกล้ๆกันเกือบเหมือนกันนะถ้าคนไม่สังเกตกับลัทธินิคันธนาถบุตรในเทวทหสูตรลัทธิกรรมเก่าบุพเพกตเหตุวาดแต่ในทางพุทธศาสนานั้นถือว่ากรรมเก่าก็ให้ผลแต่ต้องอย่าลืมว่าตัดตอนมันไปตั้งแต่เก่าก็ดีใหม่นี่มาสร้างกรรมใหม่ได้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าบางคนทำบาปเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกบางคนทำบาปนิดหน่อยก็ให้พ้นในขณะนั้นชั่วขณะเดียวแล้วก็ไม่ไปต้องตกนรกให้พ้นส่วนที่กรรมมากคือกรรมดีเขามากกรรมชั่วเขาทำนิดหน่อยแต่เขาไม่ตกนรกทั้งกับเปรียบเหมือนบุคคลใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยนี่ช่วยฟังให้ดีนะใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยเกลือนั้นย่อมเค็มถ้าใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำมากเกลือก็ไม่เค็มเมื่อกับคนที่มีคุณงามความดีมากๆทำชั่วนิดหน่อยแล้วทำดีให้มันมากๆตักน้ำเจ้าเกลือให้มันเจียงเลี่ยงน้ำเท่าห้ามบ่เห็นตอนผลใส่เข้าไปเกลือช้อนหนึ่งเทเข้าไปไปน้ำเข้าไปสัก50หาบนี่มันก็ไม่เค็มเราทำชั่วนิดหนึ่งแต่ละทำดีมากๆละลายความชั่วบรรยากาศแห่งชีวิตให้มันเต็มไปด้วยความดีล้างซักฟอกออกส่วนความชั่วบางคนเขาทำนิดหน่อยเขาตกนรกเพราะเขาไม่มีคุณงามความดีเหมือนใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยเห็นไหมมันก็เค็มเกลือช้อนเดียวใส่เข้าไปในน้ำแก้วเดียวนี่เค็มอย่างเข้มข้นเลยอย่างที่เขาต้มเกลือที่อำเภอบ้านม่วงเปิดน้ำเกลือลงไปในห้วยสร้างมันก็เค็มไปหมดดูดขึ้นไปโตก้าไปดำนาอะไรข้าวก้ามันตายหมดต้นไม้ต้นไหลนังนาข้าวนกหนูปูปลามันก็เดือดร้อนไปหมดทีนี้เขาก็เอาน้ำมากๆมาล้างเกลือในหลวงท่านเสด็จมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาบอกว่าห้ามทำในที่สุดทั้งเขาก็เปิดน้ำจากเขื่อนห้วยสร้างลงมาล้างมากๆให้มันไหลลงแม่น้ำสงขลามันก็จางขายไปอย่างเนี้ย นี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมกฎของกรรมก็คือกฎธรรมชาติขอให้ใจคำว่ากฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้พูดอะไรมากมายเกินกว่าธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็คือกฎของธรรมชาติธรรมชาตินั้นย่อมมีกฎตายตัวของมันในทางศัพท์ทางวิชาการในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่านิยามนั่นแปลว่ากฎอย่างเขาว่ากรรมนิยามแปลว่ากฎแห่งกรรมกรรมมันจะมีกฎอยู่ในตัวมันในทางพุทธศาสนานี่ท่านจัดไว้ประมาณอยู่4นิยามคือ5กฎความจริงก็คือกฎอันเดียวนั่นแหละแต่ท่านแจกท่านแยกท่านซอยออกมาเพื่อความเข้าใจสาบซึ้งขึ้นเรียกว่า1กรรมนิยามเอากรรมนิยามนี่ขึ้นก่อนเลยก็ได้ความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติกฎแห่งกรรมทำอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต่อกายต่อจิตอย่างไรต่อวิถีชีวิตอย่างไรต่อสังคมอย่างไร2จิตตนิยามมาตาความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติของจิตเมื่อจิตได้รับเจตสิกธรรมอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นแล้วเจตสิกธรรมอย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ดีใจเกิดขึ้นเสียใจตายไปมีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ตายไปความทุกข์เกิดขึ้นความสุขตายไปมันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของมันต่อมาก็มีอีกพีชะนิยมตาความเป็นไปตามธรรมดากฎแห่งธรรมดาของพืชพันธุ์ทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกฎของมันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยยาที่สังวปเตพิชังตาที่สังระปเตพลังนั่นเลยคือกฎที่เรียกว่าพีชะนิยมตาหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลแห่งพืชเช่นนั้นหรือบางแห่งในพระบาลีท่านใช้คำว่า ยาที่สังวัพเตพิชังตาที่สังลหะเตพลังแปลว่าวานพืชเช่นไรพืชเช่นนั้นย่อมงอกขึ้นมานี่ชัดเจนครับพี่เอกหวานมะม่วงกับมะม่วงเกิดขึ้นมาแล้วปลูกมะม่วงไม่ใช่เกิดมาเป็นมะขามไม่ใช่เกิดมาเป็นลูกมะตูมนี่คือกฎธรรมดาธรรมชาติของพืชการสืบพันธุ์ของมันบางอันสืบพันธุ์ด้วยหนอบางอันสืบพันธุ์ด้วยตาบางอันสืบพันธุ์ด้วยเมล็ดบางอันสืบพันธุ์ด้วยลำต้นอย่างนี้แหละต่อมาก็อุตุนิยมตาความเป็นไปตามกฎของธรรมดาธรรมชาติดินฟ้าอากาศอุณหภูมิความร้อนความหนาวอย่างเมื่อมันร้อนขึ้นมาก็เหือไหลออกมานั่นเรียกว่าอุตุนิยมตากฎของอุณหภูมิถ้ามันหนาวขึ้นมาก็สั่นวักวักขึ้นอย่างนี้เมื่อมันน้ำอยู่ดีๆเอาไปใส่ในกาต้มเข้าไปมันได้รับความร้อนขึ้นมาเดือดเป็นไอระเหยขึ้นมาไปใส่ตู้เย็นข้าวที่มีสาร CFC คลอโรฟลูโรคาร์บอนเข้ามามันก็เป็นน้ำแข็งอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของอุณหภูมิไม่ว่าอุตุนิยมตาต่อมาก็ธรรมนิยมตาความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีเกิดและก็มีแก่มีเจ็บมีตายอย่างนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนั้นเป็นกฎของธรรมชาติความจริงทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกรรมนิยามจิตตนิยามตากรรมนิยามตาพีชนิยามตาอุตุนิยามตามันก็รวมอยู่ที่ธรรมนิยามตานี่เองแต่ท่านต้องการให้เราเข้าใจละเอียดขึ้นท่านก็แจกแยกแยะซอยมันออกมาซอยมันออกมาเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละซอยออกมามีจังหวัดนู่นจังหวัดนี่ขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อกับพระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นผู้เราผู้ใหญ่ของประเทศเป็นที่รวมพลังแห่งจิตแห่งใจแต่ก็ซอยออกมามีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีศูนย์รวมเข้ามาอันเดียวกันคือพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารดินฟ้าอากาศมันรวมอยู่ที่ธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติฟังให้ดีนะท่านอาจจะไม่สนุกสนานแต่ท่านจะต้องฟังอย่างมีสติอย่างมีปัญญาก้าวหน้าในทางศีลทางธรรมจำศีลกันมาหลายวันพระแล้วจะมามัวย่ำตอกตุกับที่เก่าเรียนหนังสือกอขอกอกามันควรจะก้าวหน้าเข้าไปว่าทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีต่างๆเนี่ยมันมีการให้ผลของมาเป็นมันเป็นระดับและในขณะเดียวกันที่สูงกว่านี้ยังมีอีกการกระทำให้หมดไปสิ้นไปหมดกรรมสิ้นกรรมดับกรรมไม่มีกรรมเกิดมาอีกพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกรรมกรรมมคยังปัตโตสัพพกรรมมคยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมกรรมนิโรโทดับกรรมทั้งปวงไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรมอีกรรมสมุทโยไม่มีกรรมที่จะมาก่อใหม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กรรมอีกให้พิจารณาให้สังเกตองคุลิมานฆ่าคนตายมาเป็นพันๆในชีวิตนั่นแหละในชีวิตเดียวกันเนี่ยทำไมจึงเป็นพระอรหันต์ได้บางคนทำบาปทำชั่วมามากแต่กลายเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะนั้นมันมีกฎเกณฑ์ของมันและก็มีหนทางที่จะออกจากมันอยู่ในทางพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธกรรมเก่าแต่มีการกระทำให้หมดไปสิ้นไปซึ่งกรรมเก่าเพราะเห็นนั้นเรื่องวิบากแห่งกรรมบางทีพระพุทธเจ้าบอกว่าป่วยการจะไปจัดไปสางมันเป็นเหมือนกลุ่มได้เปียกๆมันยุ่งแต่จงหาทางออกจากกรรมให้ได้ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงกฎแห่งกรรมคือผลแห่งกรรมนะพูดอีกอย่างเลยว่าผลแห่งกรรมตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนด้วยสติปัญญาทำความเพียรไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยมันอยู่ในจิตนี้ทั้งหมดมโนกรรมนี่เนี่ยก่อให้เกิดวจีกรรมให้เกิดกายกรรมกรรมทั้งหมดมันเริ่มต้นที่มโนกรรมเพราะเห็นนั้นจิตดวงเดียวนี้แหละที่สั่งสมเอาทั้งบุญทั้งบาปกรรมในอดีตก็ดีกรรมในปัจจุบันก็ดีส่วนที่เป็นเหตุมาสู่ผลส่วนที่จะเป็นผลในขณะนี้ก่อเหตุใหม่ไปสู่ผลในอนาคตเองเหตุในอดีตสู่ผลปัจจุบันเหตุในปัจจุบันสู่ผลอนาคตมันอยู่ในจิตดวงเดียวขอให้ทำความเข้าใจให้ดีๆถึงแม้ว่าเรื่องกรรมวิบากนี่มันเป็นอจินไตย คนนี้ทำบาปอะไรจึงได้มาเป็นอย่างนี้ทำบุญอะไรจึงมาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จะไปสู่อะไรที่ไหนวิบากแห่งกรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าอจินไตยอจินไตยแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเพิ่งคิดพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าคนธรรมดาเอาไปคิดไปพิจารณาว่าทำไมยังเป็นอย่างนั้นคิดจนตายเป็นบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีส่วนแห่งความเดือดร้อนเป็นบ้าฌานนำวิสัยวิสัยของผู้ใดฌานผู้มีฌานเราเป็นคนธรรมดาคิดยังไงก็ไม่เข้าใจคิดไปคิดมาก็จะบ้าตายไปโรคประสาทเท่านั้นกรรมวิบากเรื่องผลของกรรมนี่ก็คิดไม่ได้หรอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นเรื่องอจินไตยคิดไปก็มีส่วนเดือดร้อนเป็นบ้าพระพุทธเจ้าว่าอุมาตสะภาคีอัสสะไม่ว่ามีส่วนแห่งความเป็นบ้าต่อมาก็โลกจินตาการคิดเรื่องโลกโลกเกิดมาจากใครใครเป็นผู้สร้างโลกอย่างไรอย่างพวกอภิปรัชญาพวกต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปคิดสิ่งเหล่านี้แล้วจะเดือดร้อนต่อมาเป็นบ้ามันจะอัดอั้นพูดง่ายๆคิดไปคิดมามันก็อัดอั้นตันใจหาทางไปทางมาไม่ออกก็บ้ากินหัวแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปแตะต้องไม่ได้อย่างเรื่องกรรมเรื่องกฎของกรรมไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแตะต้องไม่ได้ที่บอกว่าอจินไตยนั้นขอให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดไม่ให้คิดได้แต่ว่าคิดเฉยๆให้เข้าใจนั้นไม่ได้มันจะเป็นบ้าตายแต่สิ่งเหล่านี้มันจะรู้ได้ด้วยความรู้ไม่ใช่รู้ได้ด้วยคิดคำนวณคาดการเอาคิดไปคิดมามันก็จะอัดอั้นมันก็จะตันติดตันไปไม่ได้บ้าตายแต่มันจะรู้ได้ด้วยรู้เข้าใจไหมคือรู้ได้ด้วยความรู้ไม่ใช่รู้ได้ด้วยคิดเข้าไปรู้อันนี้ที่พูดให้เป็นแนวไว้ก่อนถ้าท่านจะเข้าใจเรื่องกรรมจริงๆท่านก็จะต้องเจริญสมาธิภาวนาให้ละเอียดแล้วมันจะเข้าไปรู้ก่อนอื่นในนี้เราก็พูดถึงเรื่องกรรมว่ากรรมนี่มันเป็นกฎธรรมดาที่เรียกว่ากรรมนิยมตากฎแห่งกรรมกฎธรรมดาธรรมชาติของการกระทำทำแล้วมันจะต้องมีผลออกมาทันทีอย่างที่เราได้ยินสัพพังนาลานังสัพพลังสุจินนังขึ้นชื่อว่ากรรมนั้นใครได้กระทำแล้วจะต้องได้รับผลไม่มีทางหนีไปได้แม้เล็กน้อยก็จะต้องได้ผลไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วที่นี่ผลของมันเป็นอย่างไรตรงนี้เรามาดูการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมนี้จะมีอยู่4ระดับ4ช่วงช่วยฟังให้ดีนะทำปุ๊บได้ปั๊บในขณะนั้นเรียกว่าระดับจิตอย่างท่านคิดเมตตาปานีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้ผลทันทีผลของเมตตานั้นเป็นกรรมดีใจของท่านก็เย็นฉ่ำเบิกบานแจ่มใสนะท่านโกรธขึ้นมาผลของความโกรธก็ออกมาทันทีเลยใจเร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้มันทันทีทันใดสัดเดลี่ทันทีอย่างนี้เรียกว่าผลของกรรมนั้นมีอยู่4ระดับ1ระดับจิตใจในขณะนั้นนั้น2ระดับยาวออกมาหน่อยก็ระดับทางร่างกายระดับบุคลิกภาพ3ยาวมาหน่อยก็ช่วงระดับแห่งวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเทียวโลกกระทำช่วงนี้ช่วงวิถีชีวิตก็มันก็เกิดมาจากกรรมของการกระทำนั่นแหละต่อมาก็มาถึงช่วงสังคมยาวมาถึงสังคมนะการกระทำนั้นไม่ใช่ได้ผลแต่เราคนเดียวได้ผลกับทั้งคนรอบข้างลูกเมียภรรยาสามีตลอดทั้งประเทศชาติสังคมส่วนรวมจะได้รับผลของการกระทำของคนทุกๆคนนี่มันมารวมกันเข้าอย่างทุกวันนี้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุกระหน่ำเอาก็คือผลกรรมที่มนุษย์ทั้งหลายทำรวมกันก็สะท้อนมาสู่สังคมแต่ก่อนที่จะมาถึงสังคมมันจะต้องถึงตนเองคือถึงจิตใจตนเองในขณะนั้นทำปุ๊บได้ปั๊บเพราะนั้นคำว่ากัลยาณการีกัลยาณังจึงแปลว่าทำดีๆทำชั่วชั่วไม่มีคำว่ากัลยาณการีรัพเทกัลยาณังไม่ได้ว่าอย่างนี้ทำดีได้รับผลดีผลดีมันจะมาทีหลังอีกแบบหนึ่งแบบไหนอ่ะมันต้องมีส่วนประกอบที่จะให้ผลของมันต้องอาศัยเห หตุอาศัยปัจจัยคือพวกคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติประโยคสมบัติ4อันนี้เป็นการให้ผลของกรรมในวิถีชีวิตของคนอย่างกรรมดีเขาทำกรรมดีในคติที่ไม่ดีคติวิบัติอย่างคนหนึ่งเขาเป็นคติไม่ว่าที่ไปที่มาที่อยู่ที่กินอย่างคนหนึ่งไม่กินเหล้าเมายาซื่อสัตย์สุจริตไม่เล่นด้วยแต่ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ขี้เหล้าเมายาสมมติว่าข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานจริงจังซื่อสัตย์ต่อหน้าที่รับผิดชอบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ไปอยู่ในกลุ่มผู้บังคับบัญชาที่เคยเสียนิสัยกินเหล้าสำเร็จเทมาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเฮงโกงคอร์รัปชันพอคนนี้เข้าไปความดีของคนนี้มาอยู่ในคติวิบัติกลายเป็นความดีที่เป็นความชั่วซ้ำเขาเกลียดเลยหมดทั้งฝูงเลยเพราะเขาชั่วหมอนี่ดีคนเดียวนี่เพราะเหตุนั้นก็จะเกิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำไมฉันทำดีเขาจึงมาเกลียดฉันนั่นต้องเข้าใจเหตุปัจจัยตรงนี้เขามาอยู่สู่คติวิบัติไม่ใช่สู่คติสมบัติคติที่มาที่ไปที่อยู่ที่กินสมมติว่าข้าราชการคนหนึ่งแกอยู่ในวงราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นที่ปกครองแกนกินเหล้าเมายาเจ้าชู้แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแกก็กินเหล้าเมายาเหมือนกันเจ้าชู้แกก็หาผู้หญิงสาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั้มผู้หญิงผัวเผลอตรงไหนเอาไปต้อนเอาไปฝากเจ้านายชวนเจ้านายมาสนุกสนานกินเหล้ากันบ่อยๆแกได้สองคันเพราะอะไรเพราะว่าแกอยู่ในคติสมบัติคือเจ้านายผู้จะพิจารณาคุณงามความดีของแกนั้นเป็นคนชอบอย่างนี้มันก็เลยมาเข้าถาแต่นี่อีกคนหนึ่งดีมากเลยเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบการงานดีมากแต่แกไม่รู้จักประจบสพเจ้านายเจ้านายกินเหล้าเมายาเจ้านายเจ้าชู้แกไม่สนใจเจ้านายมาหาเหล้าขวดเดียวจอกเดียวแก้วเดียวก็ไม่ได้กินแกไม่สนใจเพราะว่าแกเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าซ้ำเงินเดือนก็ไม่ขึ้นสองขั้นสามขั้นครึ่งขั้นก็ไม่ได้อย่างนี้แต่อย่าลืมว่าความดีของคนนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันยังให้ผลอยู่ในระดับสองระดับก่อนคือระดับจิตบุคคลที่สั่งสมสิ่งใดไว้ก็มากด้วยสิ่งนั้นในจิตใจของแกก็เป็นจิตดีดีตลอดคือรับผิดชอบตลอดรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ตลอดซื่อสัตย์สุจริตแกไม่กินเลยเหล้าไม่ก้มหัวให้แกความชั่วแกไม่สูบเลยบุหรี่ไม่เล่นเลยการพนันนี่แกดีแล้วจิตใจแกดีนี่เห็นไหมกัลยาณการีกัลยาณังทำดีๆใจแกดีต่อมาก็มาให้ผลทางช่วงต่อมาทางกายทางบุคลิกภาพหมายความว่าเมื่อจิตใจแกดีแล้วหน้าตาแกก็แจ่มใสเบิกบานแกไม่กินเหล้าเมายาแกก็ไม่แก่เกินวัยแกไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นโรคปอดไปไหนก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งหน้า